سورة البقرة درس نمبر 10 الرحمن الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون سرنگ کوپر کوي تاسو بالله په الله تعالی باندې وکنتم امواتن وای تاسو مړو فاحیاکم نجندی کړی تاسو لرا ثم یمیتکم بیا به وجنی بیا به مړی تاسو لرا ثم یحییکم بیا به جندی کی تاسو لرا ثم الیه ترجعون بیا به دی الله ته تاسو واپس شئ. د دویم باب شپږمه خبره، پنځه خبرې ذکر شوې، او شپږمه خبره د کیف تکفرون نه ذکر کیږي. او په دې شپږمه خبره کې نعم اربعه، سلور نعمتونه ذکر کوي. یو نعمت تاسو لمه ژوند درکړی دی، دویم نعمت د ځمکې سیزونه مې ستاسو دپاره د پیدې ګرځولی دي، دریم نعمت ستاسو د پلار مې تعظیم کړی دی ستاسو د نیکو په سجده د پرشتو سره په استخلاف سره په ځمکه کې، او دارنګي تعلیم الاسماء علم مې ولا ورکړو، او سلورم نعمت ستاسو په نیکه مې رحم کړو په قبولیت ته توبې سره، دا نه یو خوړه چې د کومې نه ما منې کړو، او چې وی خوړه نو ما ورته د هدایت لارې وښودلې، هغه کلمات وی چې په هغې سره الله تبارک وتعالی پې خپل رحمت وکړو، هغه الله تبارک وتعالی مستجاب الدعوات دی چې څوک الله ته ځان نږدې کوي. نو دا څلور نعمتونه ذکر کیږي دلته. اوس ړومبی نعمت، کیف تکفرون سرنګې کوپر کوئ تاسو بالله په الله تعالی باندې وکنتم امواتا وای تاسو مړو. نو مونږه چې دنیا ته نو راغلی، نو مثال یې د هغې نه په مرګ سره ورکړو، نو مونږه سو نیشتو، وای تاسو نیش. مونږه چې لا دنیا ته نو راغلی، نو مونږه حساب داسې وو چې کم یو انسان دا نشي ویلی چې زما د پیدایش نه پس د هغې نه مخکې زه دنیا ته راغلی، خو د پیدایش نه مخکې دی نیشتو، نو الله شته کو. نو د دې وجه نه دلته د مرګ د اموات معنی چې کوم دی په نیش سره وشوه. په احیاکم نجندی کړی تاسو، ثم یمیتکم بیا به وجنی تاسو، ثم یحییکم بیا به جندی کوي تاسو. د قرآن دا طریقه ده، کله چې مسله بیان کی نو په دلایل ذکر کی، او کله کله الله تبارک وتعالی خپل نعمتونه ذکر کوي د مسالې د ثابتولو لپاره، او هغه نعمتونه دا ذکر کوي چې الله تبارک وتعالی درمانې دا انعامات او دا نعمتونه کړی دي، بیا هم ته زما خبر الله پاک وایي نه منې، زما کتاب نه منې. نو دلته هغه دویمه طریقه چې انعامات او احسانات مې درمانې کړی دي بیا هم نه منې. وکنتم امواتا فاحیاکم، وای تاسو نیش نو ژوند درکړ تاسو لرا، ثم یمیتکم بیا به مړ کړم تاسو لرا. نو دا دوه ځله ژوند شو او دوه ځله مرګ شو، څو ځله مرګ شو، څو ځله ژوند شو، نو دریم ځل چې خلک ثابتی چې ولله ما قبر ته ولځي وایي زه تا ته وایم ته زما دپاره الله ته وایه، ثابتی ولا که نه ثابتی؟ دلته قرآن څه وایي؟ دوه ځله، یو ځل مې د نیش نشته کړی بیا مې مړه کړی، بیا به زه تاسو جوندی کوم. کله به جوندی کوي؟ چې کله د قیامت راشي الله تبارک وتعالی زمونږ روح او بدن به یو ځای کړي، بیا به الله ته واپس شي. او دغه نمونه الله تبارک وتعالی په سورة المؤمن کې هم 11 نمبر آیات کې فرمایي، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، یا الله دو ځله دی مړ کړی وم او دوه ځله دې ژوندی کړی وم، درېیم ژوند خو پکې نشته. نو خلک ځي وایي مونږ تا ته وایو، ته زمونږ دپاره الله ته ووایه. نو دا ژوند چې څوک ثابتوي، نو د قرآن په آیات باندې او د قرآن په مقصد باندې نه پوهېږي. که د قرآن په مقصد پوه شوی، هغه به چلی دا درېیم ژوند، او هغه هم د شرک په شکل کې، د دې دپاره ولځي چې مونږ ده ته وایو او دی مونږ دپاره الله تبارک وتعالی ته وایي. الان کې الله تبارک وتعالی په دې سورۃ البقره کې براشي ان شاء الله 104 نمبر آیات، اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. پیغمبر په ژوند کې صلی الله علیه وسلم دا هغه په ژوند کې کسان رال، آیات نازل شو چې تا نه زما تپوس کوي ورته وایي چې الله ډېر نږدې دی، هغه کولی تیوم په منځ کې کټ کړی دی. یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر، یسألونک عن الحیض قل هو اذن، هر ځای کې قل قل قل قل. خو چې کله الله د بنده په منځ کې خبره راله، د نبی علیه السلام ته قل ومونوي چې ته ورته ووایه اذا سألک عبادی، ډایرکټ چې کله تا نه زما بندگان سوال کوي نو تا زما رب ډیر نږدې دی، زما ډر رب ډیر نږدې دی، او الله تبارک وتعالی نږدې دی. نو بیا ته څنګه ځې دا هغه نه غواړي، دی نږدې نه غواړې، او تا ته پته د قرآن نه خلاف کوي ژوند ولا ثابتای په قبر کې چې دی زما اوري دی زما دپاره الله ته وایي. او سورة المؤمن کې هم وایي ربنا متنا اثنتین واحییتنا اثنتین، دا درېیم ژوند پکې د کوم ځای نه راغی. د دې وجه نه مشکلات القرآن کې شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه اغلی کې در قبر اصلا تعلق روح به بدن نیست، قبر کې چې کوم نه تعلق د بدن د روح سره نشته، روح له الله تبارک وتعالی برزخی جوان چې څنګه سزا مقرر ده الله تبارک وتعالی هغه سزا ورته خی په قبر کې، لکه څنګه چې د فرعون په باره کې راځي سارا او ماخام پیدا الله تبارک وتعالی عذاب خوا دانشته، د روح سره د الله تبارک وتعالی عذاب ورکی الله تبارک وتعالی پاغي خفويږي. نو د دې وجنه علما کرام کتابونه د قران درس و تدریس د نبی علیہ السلام د حدیثونو استفاده کول او په هغه عمل کول پکار دی، د ځان نه طریقې، د ځان نه الله تبارک وتعالی د فارا شرکی وسیله دا لټول دا سبب د کفر ګرځي. دا رنګ کوکب دوری کی ذکر کئ چې د دې ژوند مثال د دنیا د ژوند د غوندېونه غاڼي، او کله چې د شهدا او په باره کې راځي لا تحسبن الذين غمان مکه او پاک کسانو باندې چې غیر الله په لار کې مړ شو، بلکې بل احیاء عند ربهم، یا مونږ ته وایي چې تاسو څه کوي عند ربهم يرزقون، الله څه کوي، دا الله سره تعلق دی، ستا او نشته چې ته ولا زی او زتا ته هم شهید او ته زما لپاره الله ته وایا. دا په کوم قران په کوم صورت کې د قرآن په کوم آیات کې د قرآن یا په کوم حدیث کې د نبی علیه السلام، نبی علیه السلام په خپل الله ته سوال کوي، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، یا الله زما د قبر نه چرتا درگاه جوړنه کې چې خلک راځي او زما نه سوالونه کوي. هغه دوای منظوره شوی دا نن په پولیس لاړل چې ته دوا هغه تمخ کې او صلی علی رسول الله وسلم علیها، اطلب من الله اطلب من الله، الله نه غواړه، دا الله نه غواړوي قبلې ته مخته، دا الله نه غواړه. نو مطلب دا دی چې الله تبارک وتعالی دا په موږ باندې خپل احسانات چې د نشنه مشته کړی ژوند مې دله در کړی دی، ثم الیه ترجعون، بیا به دې الله ته تاسو واپس کړی شئ. هو الذی الله هغه ذات دی، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، چې پیدا کړی دی هغه څه چې په ځمکه کې دی ټول. الله تبارک وتعالی وفرمایل چې په ځمکه کې څه دی دا ما پیدا کړی دي. نو بعضې خلک راغل نو مراد یې ترېنه اشتراکیت واغسته، وایي زموږ هر څه شریک دي، لکه روس والا عقیده دغه خلک چې کم نه وایي دا هر څه زموږ شریک دي. الان کې الله تبارک وتعالی فرمایي دا ارس زما د طرف نه دا نه چې ستاسو پردي مال باندې ورځا وای دا زمونږ شریک دی پردي سیز باندې ورځا وای دا شریک دی نه بلکې معنا ویتقدو جميعا من الله عقیده وساتئ چې دا ټول د الله تبارک وتعالی د طرف نه دي او سورۃ النحل کې هم الله پاک 53 نمبر آیات کې فرمایي وما بكم من نعمت فمن الله ار چې هغه په تاسو باندې د الله نعمتونه دي د چا د طرف نه دي الله وی زما د طرف نه دي د الله د طرف نه دي دا نه چې ته مراد د اشتراکیت اخلي چې دا ارس زمونږ شریک دي نه بلکې دا چې د ارس د الله تبارک وتعالی د طرف نه دي دا نعمتونه تاسو باندې چې کړی دي دا در باندې الله کړی دي او سورۃ الجاسیه کې هم الله پاک 13 نمبر آیات کې فرمایي وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه تابیدار کړی دی برا او کتا زمکا او اسمان کی چې سری الله تبارک وتعالى او اجازه تابیدار کړی استاسو خو جميعا منه ټول دا الله دې طرف نه دی دا الله تبارک وتعالى دې طرف نه دی نو زکه فرمای دلتا هو الذی الله غزات دی خلق لكم ما في الارض چې پیدا کړی دی استاسو لپاره غزه چې پزمکه کړی جميعا ټول نو دا ټول د الله نه وګڼه چې د الله تعالی د طرف نه دي ثم استوى بیا برابر شو بیا یې قصد کو الی السماء اسمان تا فسواهن سبع سماوات نو جوړ کړو اسمانونه نو دا هغه دویم نعمت چې د ځمکې سيزونه می ستاسو د پاره د پیدا پیدا ګرځوري دي او هو بكل شیء علیم او دا الله تعالی پارشیز باندې فواده و اذ قال ربک او کله چې ویل رب ستا للملائکه پرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفہ زګر زون کې پزمکه کې داسې او بادشاہ چې داغه نه بروستو بل بادشاہ راځي قالو نو وی دی تجعل فیها تگرزوی پدې زمکه کې من یفسد فیها هغه څوک چې فساد بکې پدې زمکه کې ویسفک الدماء او تویی بوینی ونحن نسبح بحمدک او منګه پاکی بیانو په صفاتونو ستا باندې ونقدس لک او زا او پاک غنو ذات ستا قال نو فرمایل الله تعالی انی زچیم اعلم ما لا تعلمون پویم پاغه سمانی چې تاسو په نفویږئ دلتا الله تبارک وتعالی هغه دریم خبره چې تاسو نکلم استخلاف د زمکه اختیار مې ولا ورکو او داغه نفس نور اختیار د دې زمکه اختیار لرون کی با پر لپسې یو بل پسې راځي او پدې منګلک تشریح ډېر کو زکات چې د خلیفہ خلق اکثر معنی غلطه کوي دینه مراد نائب خلی د الله تعالی او د الله نائب ني نائب خو موږ په تفصیل کو نو دلته دریم دلته نعمت الله تبارک وتعالى دریم بیانې چې ستاسو پلار لمه استخلاف ور کړو خلیفہ خلیفہ ستویلی شي بعض انسان د الله تعالی بعضی خلق وی انسان د الله تعالی خلیفہ دی بعضی خلق سوی و انسان د الله تبارک وتعالى خلیفہ دی یعنی نائب دی حالان کی نائب خو هغه وی نائب خو هغه څوک نی وی چې په هغه باندې کمزوری راځي په الله کمزوری راځي غائب خو خلیفہ یعنی نائب خو هغه څوک نی وی چې په هغه غائب کیږي نو الله تبارک وتعالى غائب کیږي هغه غائب کیږي نه نو د دې وجنه که بادشاہ پزمکه کې ځان د پار نائب نیوی نو بادشاہ انسان دی په هغه پنارات لیشی هغه غائب کی دی شی خو الله خدا ذات دی چې هغه ته د نائب ضرورت نشته دا کارونه هغه خپل کوي هغه نائب ته ضرورت نشته چې دا هغه بغیر موجود شي او دا کارونه به نائب کوي ابن قیم رحمت الله علیه لیکي چې یو ډلې د علماو نه دا اطلاق منع کړی دی چې دې دا الله خلیفہ دی او د عربی دغه محاوره د تزنه کلکم لا یقال لاحد انه خلیفہ من الله دا سید یو سړی نه وای چې دا الله تعالی خلیفہ دی زکه خلیفہ د پاره د غایب وی چې د قائم مقام شي او الله تعالی خو همیشه شاهد دی غایب کیږي نه نږدې دی لری نه دی لیدون کې دی او ریدون کې دی ستا پزړو چې ستیریږي پاغه خبردار دی او دا رنگی نبی علیہ السلام په حدیث کې عمرازی او په حدیث کې غویلی دی الدجال چې د دجال متعلق وای ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجه دونکم وان یخرج ولست فیکم فامرء حجیج نفسه ولو خلیفتی علی کل مؤمن. نبی علیہ السلام وای الله دی خلیفہ شی زما د ار مؤمن د پاره په دې حدیث کې. نو خلیفہ الله ګرځي خو انسان د الله خلیفہ نشي ګرځېدی، ځکه چې په حدیثو کې امه نبی علیہ السلام وای الله دې زما خلیفہ شي په مؤمنانو باندې. دارنګې د سفر په دعا کې چې کله موږ تاسو سفر کوو نو موږ دعا وایو چې کله موږ سفر باندې ځو، اللهم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاهل. نو موږ څوک خلیفہ کوو په خپل اهل کې؟ یا الله ته زمون خلیفہ یې، زه خو لړم وتېدم د خپل بال بچنا، خو ته چې کوم دی د دې خلیفہ یې او ته د دې انتظام کوه او انتظام تاسو کړی او ته د دې نگهبان یې او ته د دې خلیفہ یې. نو الله د انسان نه د پاره خلیفہ دی، دا نه چې انسان د الله تبارک وتعالی د پاره خلیفہ دی. دارنګې په صحیح حدیث کې راځي اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجه في المهدين واخلفه في أهله. الله تدي خليفة شي په اهل ددكي. نبي عليه السلام دوا کوي داغي صحابي سلمة رضي الله تعالى عنه د پاره چې الله تبارك وتعالى تر د خليفة شي په اهل ددكي. ابن قيم رحمه الله عليه لكي فالله تعالى هو خليفة العبد لأن العبد يموت فيحتاج الى من يخلفه في الاهل. الله تعالى ده انسان خليفه ده، زکه چې انسان مري او الله باقی ده، نو زکه انسان ده الله نو زکه چې کم ده الله تبارک وتعالى ده انسان ده فار خليفه ګرځي. ولی په انسان مرګ راځي او انسان پنا کیږي او په دې نورم ډیر تفصیل له خدا غ مختصر صرف تاسو ته ما حواله ذکر کړی، حدیث مې ته ذکر کړو او دلته ده خليفه معنا اغا حاکم چې داغه نرسته و بل حاکم راضی او هر پیغمبر پزمکه کې هغه د الله تبارک وتعالى قانون په خلکو لاگو کوي کنه لاگو کوي. دا بچایان نه لکه زمونږ د بچایانو غونې چې صرف د کورسای او دغه پیغمبرانو که خلیفګانو او مامورینو په خلکو باندې نو هغه په دې معنی سره چې د الله تبارک وتعالى قانون په خلکو نافذ کو او نه نافذ کولو لپاره الله خلیفہ ګرځولیو. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی فرمای و اذ قال ربک او کله چې ویل ربک ربستا للملائکه فرشتو ته انی جاعل زګرزون کې پل ارض پزمکه کې خلیفتن داسې او بچا چې داغه نرستو به بل بچا راځي. قالو نو دې اتجعل فیها یا تگرزوی په دې زمکه کې من یفسد فیها غسوک چې فساد بکې په دې زمکه کې و یسفک الدماء او تویی بوینه. دا څنګه پرشتو ته پته ولګی دا چې یاره ته داسې انسان داسې خلق پیدا کوي چې هغوی به وینې توی د دې نه مخکې خو انسان نه و. نو دا قیاس د غایب په حاضر باندې کوي، قیاس د غایب په حاضر باندې څه مطلب؟ د دې نه مخکې جنات اوسېدلي وو او هغوی په دې ځمکه باندې وینې توی کړې وې د یو بل. نو پرشتو ته خدا پته وه چې دلته دی فساد کړو، نو یا الله چې په دې ځمکه باندې نور خلک ته پیدا کړي نو هغوی خو هم دغسې فساد بیا کوي. نو هغوی په دې طریقه باندې وی دا نه چې ګنې پرشتې عالم بالغیب وې چې هغوی ته د غیبو پته وه، نه بلکې پرشتې په خپله په دې آیات کې د ځان نه نفي د علم غیب کوي او فرمایي ونحن نسبح بحمدک او موږ پاکي بیانو په صفتونو ستا باندې ونقدس لك او پاک گنو ذات تعالی را. قال افرمائی اللہ تعالی انی اعلم ما لا تعلمون زپوائیم پاک سمائی چی تاسو پی نفوئی گئی پرشتو تا ہوئی تاسو تا دا پتنیشتی چی دی بسکی او دی دی کم مقصد دا پار زپ پیدا کوم اغا مقصد مانی زپوائی ما پا دی که بزا انبیاءو لیگم پا دی که بزا صالحینو لیگم پا دی که بزا صدیقینو لیگم پا دی که بزا صلحاو لیگم پدې کې به داسې مرتبه والا خلک وي چې هغوی به د دې ټولو اصلاح کوي او الله تبارک وتعالی پرشتو ته ووایي چې تاسو پرې نه پوهیږئ. نو پرشتې عالم الغیب نه دي او دارنګې پرشتې دې آیاتونو کې انشاءالله روان دي اغي با الله تبارک وتعالى ته پخپل او فرمای چې الله مونږ ته د غیب پته نشته ان شاء الله راتلونکي سبق کې كيف تکفرون سرنګي کو پر کوي تاسو بالله په الله تعالی باندې وکنتم امواتا ویتاسو نش فاحیاکم نجندی کړی تاسو ثم یمیتکم بیا به وجنی تاسو بیا به مړ کی تاسو ثم یحییکم بیا به جندی کی تاسو ثم الیه ترجعون بیا به دی الله ته واپس کړی شئ هو الذی الله تعالی غزات خلق لکم ما فی الارض چې پیدا کړو پیدا کړی دي تاسو لپاره هغه څه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول دا ټول د الله طرف نه وګڼئ ثم استوا بیا قصدو کو الى السماء اسمان تفسواهن برابر اکڑو سبا سماوات او اسماننا او بلندائی وهو بكل شيء علیم و دا اللہ تعالی پارشیز مانے پوا دے واذ قال ربک او کل چویل ربستا للملائکت پرشتوتا انی جائلن زگر زون کے پل ارد پزمکا کے خلیفتا داسی و انسان چی داغن برشتو نور انسانان رازی قالو نوی دی اتجعل فیها آیت گرزوی پدیزمکا کے من یفسد فیها آغسوک چی پساد بکی پدی کی ویسپ قدما او تویوی بوینی ونحنو منگ چیو نسبحو بحمدکا پاکی بیانو پسیپتو نستا باندی ونقدسو لک او پاک گرنو ذاتستا قال او پرمائل اللہ تعالی انی زچی ما آلو ما لا تعلمون پوائم پا آغس مانی چی تاستای پتی